miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O budżecie i walce z ociepleniem klimatu rozmawiają uczestnicy unijnego szczytu w Brukseli. Transportowcy zadowoleni z kompromisu w sprawie zasad ich funkcjonowania we wspólnocie. Kolejne zatrzymania w sprawie działania na szkody zakładów chemicznych po Licach. Straty ocenia się na 87 milionów. Plan neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku oraz negocjacje wieloletniego budżetu wspólnoty to główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Mateusz Morawiecki spotka się z szefami unijnych instytucji. Ursula von der Leyen i David Sassoli, czyli szefowie Komisji oraz Parlamentu Europejskiego, to pierwsi rozmówcy premiera Mateusza Morawieckiego w Brukseli. Szef rządu spotka się też z komisarzem Unii do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Posiedzenie Rady Europejskiej rozpocznie się po południu, a jak twierdzą źródła w polskim rządzie, trudna dyskusja będzie dotyczyć planu osiągnięcia za 30 lat neutralności klimatycznej w Unii. Stawiamy cele natury finansowej. Stawiamy je na dosyć określonym poziomie, co najmniej kilkudziesięciu miliardów euro, które miałyby trafić do Polski. Ale te pieniądze byłyby na co przeznaczone? Między innymi na zmianę struktury energetycznej, czyli rozwój odnawialnych źródeł energii. Powiedział w radiowej Jedynce rzecznik rządu Piotr Müller. Polska surowo ocenia też stan negocjacji budżetowych. Po 18 miesiącach jesteśmy w zasadzie w punkcie zero, mówił we wtorek minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Polska sprzeciwia się proponowanym cięciom w tradycyjnych funduszach spójności i dotacjach na rolnictwo. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Transportowcy są zadowoleni z kompromisu zawartego w Europarlamencie w sprawie zasad ich funkcjonowania w Unii. Nowe przepisy ograniczają tzw. kabotaż, czyli transport towarów wewnątrz państwa przez zagranicznego przewoźnika. Regulują też czas, po jakim samochody muszą wrócić do bazy, mówi Jan Buczek, szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Myślę, że ten kompromis powinien nas satysfakcjonować, a my musimy się nauczyć z niego korzystać. Opłaciło się nam przez te wszystkie lata bardzo stanowczo wyrażać swoje argumenty. Opłaciło się przekonywać uczestników tego procesu. Uzgodnienia w sprawie tak zwanego pakietu mobilności muszą jeszcze zaakceptować europosłowie i unijne rządy. Z Rosji wyrzucono dwóch niemieckich dyplomatów. To odpowiedź Moskwy na taki sam wcześniejszy ruch Berlina. Władze Niemiec uznały, że Rosja stoi za zabójstwem obywatela Gruzji, do którego doszło w sierpniu. Zelimkan Hangoszwili służył w czeczeńskim oddziale, który na początku XXI wieku walczył przeciwko rosyjskiej armii. Zdaniem części ekspertów zamach na niego był zemstą rosyjskich służb. W związku z zabójstwem niemiecka policja zatrzymała obywatela Rosji, który według niezależnych dziennikarzy śledczych związany był z oddziałem specjalnym FSB. Na tej podstawie władze Niemiec podjęły decyzję o wydaleniu dwóch pracowników rosyjskiej ambasady w Berlinie. W odpowiedzi Moskwa podjęła analogiczną decyzję i dwóch niemieckich dyplomatów musi w ciągu tygodnia opuścić Federację Rosyjską. W ubiegłym roku Wielka Brytania wyrzuciła 23 rosyjskich dyplomatów, ponieważ podejrzewa Moskwę o dokonanie zamachu chemicznego na byłego agenta rosyjskich i brytyjskich służb wywiadowczych Siergieja Skripala. W ramach solidarności ze Zjednoczonym Królestwem Stany Zjednoczone, a także kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, również wydaliły część rosyjskich dyplomatów, co spotkało się z kontrreakcją Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Cztery osoby podejrzane o działanie na szkodę zakładów chemicznych w Policach zatrzymało CBA. Do nieprawidłowości miało dojść podczas kupna jednej z afrykańskich spółek. Straty ocenia się na 87 milionów złotych, mówi rzecznik CBA Temistokles Prodowski. Zatrzymaliśmy cztery osoby, byłego prezesa i trzech udziałowców jednej z wrocławskich spółek. Podczas śledztwa ustalono, że do oszustwa doszło między innymi poprzez zawyżanie wartości senegalskiej spółki. Zatrzymani zostaną zawiezieni do prokuratury w Szczecinie, gdzie zostaną im przedstawione zarzuty. 9-letni chłopiec uratował swoją rodzinę przed zaczadzeniem. W Jaworze na Dolnym Śląsku ratownicy zawieźli do szpitala trzy zatrute tlenkiem węgla osoby. Na szczęście ich życiu nic już nie grozi. Trzeba było też ewakuować sąsiadów. Wczoraj wieczorem chłopiec zorientował się, że w jego mieszkaniu dzieje się coś złego. Najpierw usłyszał rumor, a gdy wyszedł z pokoju, zauważył, że domownicy stracili przytomność. 9-latek natychmiast zadzwonił do babci z prośbą o pomoc. Kobieta z kolei powiadomiła pogotowie ratunkowe. Ekipa medyczna na miejscu pojawiła się niemal natychmiast. Już przy wejściu do mieszkania odezwał się ich czujnik czadu. Przy współpracy ze strażakami udało się wynieść z domu zarówno chłopca, jak i dwie osoby dorosłe. Mówił Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

petenta podatnika. Zdaniem Michała Borowskiego z BCC, jeśli przypomnimy sobie sytuację sprzed kilku lat, to widać, że urzędy działają coraz sprawniej. Pomaga w tym informatyzacja. Urzędnicy większość potrzebnych informacji znajdują w bazach danych. Koniec cytatu. Nie brak jednak rozwiązań, które kontrolowani podatnicy nazywają absurdalnymi. Ot choćby tryb, w którym podatnik może odwołać się od decyzji urzędnika skarbowo-celnego. Oczywiście może to zrobić naturalnie, tyle tylko, że to odwołanie będzie rozpatrywał ten sam urzędnik, którego decyzja nie spodobała się podatnikowi. Dziś pytanie, czy w urzędach skarbowych spotykam się z życzliwością i profesjonalizmem. Już teraz czekam na telefony 73 na początku 22. Jak zwykle czekam również na Państwa listy. A moim gościem jest pan Dariusz Anećko, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora również. Panie dyrektorze, Krajowa Administracja Skarbowa chwali się, że po zmianach organizacyjnych uszczelnia cały system i częściej potrafi wychwycić nieuczciwych podatników. No, wszyscy powinni być szczęśliwi. Tymczasem ze wspomnianych przeze mnie badań wynika, że nasi podatnicy nie są zadowoleni z działalności administracji podatkowej. I nie chodzi o to, że muszą płacić. Dlaczego ten poziom niezadowolenia jest pana zdaniem aż tak wysoki? Panie redaktorze, myślę, że Krajowa Administracja Skarbowa również dokłada wszelkich starań, aby ten poziom zadowolenia był jak najwyższy. W tym celu też przeprowadzamy badania na salach obsługi urzędów skarbowych. Rokrocznie to robimy. To jest 376 urzędów skarbowych. Otrzymaliśmy w tym roku chociażby 14 tysięcy takich ankiet, prawda? I co z tych ankiet wynika? Badamy satysfakcję zadowolenia podatników, którzy nas odwiedzają. Badamy tam sprawę, w jakiej przychodzi, kompetencje pracowników, organizację pracy w urzędzie, jak są obsługiwani. Czym się sprawa kończy, jak szybko jest rozpatrywana i co z tego wynika? Na podstawie tych ankiet, oczywiście anonimowych, mamy takie dane, że jeśli pytamy, czy są zadowoleni tak albo raczej tak, to mamy aż 96,33% takich zadowolonych podatników. Przepraszam, że się uśmiecham. Takie dane mamy od naszych podatników. Aż mi się wierzyć nie chce. Dalej, powiem jeszcze dalej. Robimy również wiele w kierunku właśnie zadowolenia naszych podatników. Przede wszystkim usługa Twój e-PIT, która zyskała bardzo pozytywną ocenę. 16 milionów osób rozliczyło się w postaci elektronicznej. Co to nam dało, a szczególnie dla podatników? No przede wszystkim skrócenie tego czasu, że nie musiał się udawać do urzędu, mógł to załatwić w domu każdy podatnik. No również szybkość zwrotów skróciliśmy do tej, bo 60 dni, teraz ten czas wynosi 45 dni. Panie dyrektorze, z całym szacunkiem, ale może nie ma się specjalnie czym chwalić, bo to powinno być normalne, to powinno być standardem. No właśnie, dlatego normalnie pracujemy, staramy się. A my to przedstawiamy w kategoriach cudu, naprawdę, który wydarzył się w urzędach skarbowych. To są dane, ja rozumiem. Na podstawie ankiet, ale jeszcze to nie wszystko. Również zaświadczenia, które otrzymują podatnicy, mogą również otrzymać drogą elektroniczną, nie udając się do urzędu, co na pewno na przykład zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Tak, można drogą elektroniczną również uzyskać. To od niedawna. Przyznam, że już nie liczyłem na to, że tej sytuacji, tego rozwiązania dożyję. Panie dyrektorze, jeśli pan pozwoli, bo mam sporo pytań. Dlaczego w takim razie przedsiębiorca czy podatnik, osoba fizyczna, często czuje się pokrzywdzona, bezradna wobec systemu? Ja przywołałem ten przykład odwołania się od decyzji na przykład urzędnika skarbowo-celnego. Owszem, można się odwołać. Problem w tym, że odwołanie będzie rozpatrywał ten sam urzędnik. Państwu nie przeszkadza taka niedorzeczność? No takie są przepisy obowiązujące w tym temacie i rzeczywiście pracownicy postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami. No ja rozumiem, ale to może pewnie mają państwo stały kontakt z departamentami w Ministerstwie Finansów i ktoś może tam zadzwonić, powiedzieć, kochani, ale to się po prostu kupy nie trzyma. Nie ma takich interwencji z państwa strony? No nie ma jakiejś, nie słyszałem, żeby to była jakaś lawinowa interwencja. Nie spotkałem się z taką interwencją. Panie dyrektorze, ten absurd opisywał m.in. pan Dariusz Malinowski, specjalista od postępowań podatkowych w KPMG. Przy tych kontrolach celno-skarbowych decyzję wydaje naczelnik urzędu celno-skarbowego. Odwołanie podatnika rozpatruje ten sam urzędnik. To, na co narzekają, panie dyrektorze, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, to jest taki brak przewidywalności ścieżki podatkowej, ciągłe zmiany w prawie. To powoduje narastające trudności, no oczywiście w interpretacji, a ponadto no, ja się nie dziwię... Dobrze, że pan redaktor wspomniał, jeśli chodzi o interpretację, mamy krajową informację podatkową i rzeczywiście to się rzeczywiście sprawdza. Podatnicy bardzo często zwracają się o interpretację. Mogę powiedzieć, również nawiązać, że tylko w akcji PIT było 22 tysiące zapytań podatników, na które otrzymali odpowiedzi drogą mailową nawet, prawda? Odnośnie stosowania przepisów prawa podatkowego. Ja rozumiem. 14 tysięcy to dotyczyło samego PIT-u chociażby, prawda? Krajowa Informacja Skarbowa również udziela informacji na zapytania podatników na piśmie złożone i również wyjaśnia te sprawy trudne i te, to powiem to bardzo, więcej. Bardzo ja się cieszę, bo to bardzo, bardzo pięknie, tylko że na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli, po kontroli z lutego tego roku, czasami zdarza się, nawet nie czasami, a dość często, że te interpretacje są różne. Że na przykład wydawane są interpretacje odmienne od tych, które były wydawane wcześniej. Interpretacje są wydawane w indywidualnej sprawie. I każda interpretacja dotyczy konkretnego podatnika i konkretnego stanu faktycznego. I myślę, że dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy można powiedzieć, a z reguły tak bywa, że te sprawy się różnią od siebie. I jasne. Chociaż powiem tak, również Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa czuwa nad jednolitością wydawanych interpretacji podatkowych i również one są poddawane analizie. W przypadku, jeśli dochodzi chociażby ze zmianą czasami przepisów i zmiana jest interpretacja ulega to ujednoliceniu przez Krajową Administrację. Panie dyrektorze, zgodnie jak pan doskonale zapewne wie z ustawą o KAS, kontrola celno-skarbowa powinna skończyć się, bardzo pięknie to określił zresztą ustawodawca, nie wiadomo po co, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 3 miesiące. A wie pan, jak to wygląda w praktyce? Postępowania trwają po kilkanaście miesięcy, a rekordzistą jest na przykład Urząd Skarbowy w Sopocie, który badał przedsiębiorcę, uwaga, ponad 3 lata. Panie redaktorze, Jak się czuje z tym na przykład pana departament? Powiem tak, staramy się jak najszybciej zakończyć postępowanie. To jest zawsze w interesie każdego organu, pierwszej czy drugiej instancji. Czasami z uwagi na złożoność sprawy. Czasami również pytamy i instytucje zagraniczne, zewnętrzne, bo wiadomo, dzisiaj jest obrót gospodarczy. No tak, handlujemy z całym światem, jasne. Więc staramy się naprawdę jak najszybciej dotrzymywać tego terminu. W jakichś pojedynczych sytuacjach może się zdarzyć, że to trwa dłużej. Informujemy o tym zawsze podatnika. Nigdy tak nie ma, że nie jest, że on nie wie, jest postanowieniem o przedłużeniu terminu i podajemy dlaczego. On wie, tylko że ja mam wrażenie, że notoryczne przedłużanie tych terminów jest po prostu nadużywane. Czy z ministerstwa... Nie, panie redaktorze, naprawdę nam bardzo zależy, żeby jak najszybciej zakończyć to postępowanie i żeby podatnik po prostu wiedział też, na czym stoi. Na czym stoi, jak najbardziej. Czy z ministerstwa... Czy z Ministerstwa Finansów, panie dyrektorze, z pana departamentu wychodzą zalecenia do naczelników urzędów skarbowych? My jako Ministerstwo Finansów, organy pierwszej i drugiej instancji są niezależnymi organami i my nie wpływamy na decyzje podejmowane przez to, co organy niezależne, tak jak jest pierwsza instancja, tak samo i druga instancja, ona jest niezależna. Czyli by nie ma zaleceń na przykład dotyczących wyników kontroli skarbowych, prawda? Tak, czy też wyników finansowych kontroli? Nie możemy wpływać na przebieg postępowania kontrolnego, ani też podatkowego. Organy są niezależne i wydają decyzje, które podlegają, jeśli jest w pierwszej instancji, to zaskarżenia do drugiej, a jeśli druga instancja również, to jest jeszcze Wojewódzki Sąd Administracyjny po drodze, prawda, więc każdy organ jest niezależny i każdy organ ocenia samodzielnie zebrany materiał w danej sprawie. Rozumiem, a czy z ministerstwa płyną do urzędów również na przykład, znaczy również, może takie płyną zalecenia dotyczące na przykład życzliwości. Może by oczekuje ponad miarę, ale tak chciałem jeszcze zapytać. Tak jak na początku powiedziałem, my zawsze staramy się pomagać naszym podatnikom, zawsze staramy się im wyjaśniać przepisy, staramy się również być życzliwi, oczywiście, bo taka jest rola organów państwowych, prawda, kraju. Administracja Skarbowa szczególnie ma to na uwadze, więc myślę, że każdy pracownik wie o tym, że ma być również życzliwy ma postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wspomniał pan o interpretacjach, a to niestety często się zdarza, stąd moje pytanie, dlaczego jedna interpretacja nie jest wiążąca dla wszystkich urzędników? Mówię o sytuacji kontroli UKS-u. Urzędnik na przykład Kowalski nie widzi uchybień. Podczas następnej kontroli w tej samej sprawie, przy tym samym rozwiązaniu, urzędnik Kuśpitowski już widzi. No, wie pan, to przedsiębiorca może dostać, niestety, szału. I na pewno interpretacja, jak powiedziałem, zawsze jest wydawana każdorazowo w indywidualnej sprawie. I jeśli ta kontrola, jeśli jest interpretacja, od razu mówię, interpretacja jest wiążąca dla organu podatkowego, natomiast podatnik może się zastosować do niej, do tej interpretacji. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Pan Dariusz Anećko jest moim gościem, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Wrócimy, spotkamy się raz jeszcze na antenie, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Czy w urzędach skarbowych spotykam się z życzliwością i profesjonalizmem? To pytanie na dziś. Jak zwykle sonda na naszej stronie internetowej. Ja czekam na państwa telefony, na państwa listy. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Marku, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Zanim panu odpowiem na pana pytanie, to niech pan zwróci uwagę, co powiedział pan Albert Sasza, gdy pan się spytał, czy to jest normalne, że rozpatruje odwołanie ta sama osoba, która wydała decyzję. I co bym pan powiedział? Dla niego to jest normalne to, co jest ewidentnie nienormalne. My żyjemy w różnych światach. My normalni ludzie i urzędnicy skarbowi. Oni żyją w innym świecie, na Marsie. No, niech pan się zastanowi, co odpowiedział. Natomiast ja teraz powiem, co ja sądzę o tej życzliwości urzędów skarbowych do petentów, którzy dają pieniądze. Mój znajomy powiedział, pojedź Marek sobie do Piaseczna i zobacz, jaka jest ta życzliwość. Otóż w Piasecznie jest piękny budynek w kolorach takich więzienno-niebieskich. Wchodzi się, jest tam piękna sala, gdzie się przyjmuje petentów przy okienkach i gdy się coś tam przy okienku nie załatwi, a z reguły się nie załatwi, to następnie wszyscy petenci są odsyłani, uwaga, ja to widziałem na własne oczy, do jednego literalnie telefonu na ścianie wiszącego, bo tam się nie da wejść, tam są zamki, tam nie ma możliwości, żeby człowiek sobie zaczął buszować po korytarzach, pukać do pokoju. Nie! Tam jest jeden telefon, który służy do połączenia ze wszystkimi pracownikami w całym budynku i do tego telefonu często są całkiem niezłe kolejki, jak po masło w komunie i to jest ten stosunek. Po prostu my jesteśmy niewolnikami tych ludzi. Szczególasz ja, z pana, drogi słuchaczu, z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, słyszał pan. Wynika, że 93% jest zadowolonych. Pan Kamil a propos tego komentuje, jak znam życie. Ankiety wyglądają tak, że pan sobie usiądzie i wypełni anonimową ankietę o pracy mojego urzędu, a ja w tym czasie zajmę się pana sprawą. 7 trójek na początku 22. Czy w urzędach skarbowych spotykam się z życzliwością, profesjonalizmem? Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Andrzej Romańczuk-Siedorowicz, jestem prezesem Związku Przedsiębiorców Pracodawców w regionie śląskim. I muszę właśnie pana Dariusza pogratulować mu, bo te wszystkie ankiety, które stworzone zostały przez PWC, nic nie znaczą, bo jest bardzo dobrze. Starają się wszyscy, tylko nikt nie wie, dlaczego jest tak źle, ale teraz nie chodzi o starania, bo nikt tego nie zarzuca ludziom, ale dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane i ciągle mamy do czynienia z opresyjną postawą urzędniczą, a to, że mówi pan, że takie są przepisy, no więc my przedsiębiorcy narzekamy właśnie na te przepisy. Jasne. A potem na interpretację. Pan Rafał, a propos ankiety. Ankiety wypełniają podatnicy, którzy muszą się pod tym podpisać i postawić firmową pieczątkę. Kto się odważy napisać, że urząd skarbowy nie jest mu przyjazny? Pan Wojciech z nami. Panie Wojciechu, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Opowiem panu historię z tego roku za skarbówką. Przyszło mi pismo, że nie zapłaciłem podatku, tam zaliczki podatku, tam 100 parę złotych. No i przelałem to, nie tam z pismem, no i w Wielki Piątek dostaję SMS-y, że mam blokadę konta. No i dzwonię do banku, o co chodzi, bank mówi, że skarbówka to blokowała panu konto. Dzwonię do skarbówki, pytam się, o co chodzi. Oni mówią, że ma pan niezapłaconą zaliczkę podatku. Mówię, że przelałem w poniedziałek pieniądze, mam. No mam to przelane, no. Dowód w ręku, tak? Tak, oni tego nie widzą. Trzeba przyjechać, pismo napisać, no i się tam wytłumaczyć. Byłem tak zdenerwowany, Pani zagotowali krew. Idę do komornika, który mi to zablokował. I bardzo zerwany, on się pyta, co mnie do niego sprowadza. Ja mu mówię, czy on mi pomoże, bo chce się szybko to robić i chciałbym wyłuchać brat. Tak zerwowany. I pytam, on mi mówi, że to się już nie, bo się naczelnik zmienił w skarbówce w Jarosławiu. Aha. Na Podkarpaciu. Rozumiem. No i czym skończyła się ta sprawa, kończąc, panie Wojciechu? Ręce mi upadły, nie? Ale powiedział, że chodzi, pan mówił o tej informatyzacji, prawda? Nikt nie zadzwonił, nikt nie napisze maila, że nie wiem, zapłaci pan, nie wiem, blokuję panu konto. Czyli brak w tym wypadku... Wydaje mi się, że powinno być, tak, komunikacji, czegoś... I informacji, takiej podstawowej. Mówi, że oni mają tysiąc mają, nie wiem, problemów na głowie. No, wydaje mi się, że można wygenerować trochę czasu i napisać, zadzwonić do tego petenta i poprosić go o przynajmniej przerwę. Poinformować, to jest naturalne, pan Rafał. Panie Rafale, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałem powiedzieć, że tak, dwie sprawy są takie w tym temacie. Po pierwsze, dobrze byłoby się zapytać, dlaczego jest tak, że ci biedni ludzie, którzy pracują w urzędach skarbowych, tak cisną podatników, bo to jest jakby, trzeba byłoby zadać pytanie o przyczynę, a nie tylko o skutek. Mm-hmm. Ja powiem tak, ja współpracuję z jakimś tam urzędem skarbowym, w sensie rozliczam się, wiadomo, jak każdy. Powiem, że tam pracują całkiem normalni ludzie, tak? Tylko na przykład ostatnio poszedłem do pani naczelnik i pytam się, czemu państwo wysyłacie mi zajęcie konta na 20 zł? Aha. Bo mój bank od takiego zajęcia pobiera sobie 180 zł. Mhm. No i pani naczelnik mówi, no wie pan, no mamy takie wytyczne z Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia będzie jeszcze gorzej, będziemy wysyłać o złotówkę. To jednak są wytyczne, bo ja zapytałem o te zalecenia z Ministerstwa Finansów i pan dyrektor powiedział, że takich zaleceń a propos kontroli by nie ma. Nie, ale to wie pan, to nie jest kontrola, to jest po prostu, to jest moja należność, tak, bo ja gdzieś tam nie zapłaciłem. Ja rozumiem, tak, upomnienie. Zajęcie. No i co, ponieważ oni wysłali mi tam jakieś upomnienie, które, no wiadomo, gdzieś tam może się gdzieś zapodziało, no to oni słusznie mi to 20 zł zajęli, no tylko, że pytanie, czy muszą na przykład zajmować 20 zł, czy nie mogą tego zrobić, pytanie, no nie wiem, zbiorczo na koniec roku. W pana przypadku, jakim kosztem? 26 minut po południu, Jolanta Warpas, naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku. Rozmowa z taką osobą, która powiedzmy trudno przyjmuje bądź nie przyjmuje jakichś wyjaśnień, to jest na pewno dyskomfort. Duży wpływ mają cechy osobowościowe danej osoby, która z takim klientem rozmawia. Ale myślę, że z każdym można się porozumieć. Trzeba użyć odpowiednich argumentów, w odpowiedni sposób taką rozmowę przeprowadzić i myślę, że wszystko jest do załatwienia. Czasami to są trudne rozmowy, czasami są długie rozmowy, żeby taką osobę niejednokrotnie uspokoić, bo bywają i sytuacje, bym powiedziała, burzliwe w cudzysłowie. Niemniej jednak myślę, że odpowiednie podejście do danej osoby, do problemu czy jakiejś trudnej sytuacji, z którą do nas przychodzi, myślę, że może załatwić sprawę i przynajmniej staramy się, żeby każdy wychodził usatysfakcjonowany, a przynajmniej uspokojony. Dziś pytanie, czy w urzędach skarbowych spotykam się z życzliwością i profesjonalizmem. W państwa telefonach zdarzają się pozytywy. Ktoś podpisany Święty napisał: witam serdecznie, muszę przyznać, że po ostatnich wizytach w ZUS-ie w skarbówce byłem pozytywnie zaskoczony. Młode urzędniczki z uśmiechem na twarzy, sympatyczna rozmowa. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Kubo. Ja chciałbym tak krótko skwitować. Pierwsza rzecz to, co mówił pan dyrektor, a rzeczywistość to jest jakiś kosmiczny rozjazd. A argument taki to moja sytuacja. Urząd Skarbowy w Legnicy, naczelnik mówi do mnie tak. Mhm. Ma pan pecha, że jest pan bogatym człowiekiem, bo jakby był pan biedny, ja bym pana nie szarpał, nie ścigałbym się z panem. I to, mm-hmm. Cały mój pech polegał na tym, że uzyskuję dochód udokumentowany, no i w miarę wysoki. Mm-hmm. I to z takim szyderczym uśmiechem, gdzie nie miał zupełnie racji. Tam poszły sprawy sądowe, wszystkie oczywiście Urząd Skarbowy przegrał, ale samo podejście to było dramatyczne. Jakby to, jak słuchałem pana dyrektora, to jakoś mi się tak... Bardzo panu słabo. Współczuję, panu Jacku, że pan jest bogaty i ma pan takiego pecha. Pani Agnieszka jeszcze. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Jestem przedsiębiorcą, płacę podatki. Po zapłaceniu PIT-u i VAT-u otrzymałam z Urzędu Skarbowego wezwanie. Okazało się, że jakoby VAT mam niezapłacony. Zadzwoniłam do urzędu, sprawdzili to, powiedzieli mi, że niestety nie ma u nich na koncie takiej wpłaty. No więc sprawdziłam na swoim koncie i rzeczywiście wyszło, że pomyliłam się. A, pani się pomyliła. Mhm. Pomyliłam się tak i zapłaciłam na konto podatku dochodowego. Jasne. Sprawdziłam, zadzwoniłam ponownie. Pani ustaliła, że rzeczywiście taka wpłata nastąpiła. Powiedziała, że w takim razie ona te pieniądze przerzuci na konto VAT-owskie. Na następny dzień zadzwoniłam potwierdzić tylko, czy rzeczywiście to nastąpiło. Okazało się, że tak. Także takie było moje pozytywne doświadczenie z Urzędem Skarbowym w Lesznie. Można. Pani Marzena napisała, uprzejmość urzędników powinna być obowiązkowa. By takie miłe panie poznałam w Urzędzie Skarbowym w Krakowie, proszę je pozdrowić. Pani Maria jeszcze. Pani Mario, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. No, ja jestem osobą z tej drugiej strony, obsługującą was podatników. I jest mi bardzo przykro, że pan tak się troszkę złośliwie wyzłośliwia na nas, bo jestem pewna. No, przykro mi, jeżeli ma pan złe doświadczenia z Warszawy. Nie, mam, ale wręcz odwrotnie. Ale wręcz odwrotnie, pani Mario, mam fantastyczne doświadczenia, tylko że to... No to miło mi, bo... Ale tu nie chodzi o moje doświadczenia. My wszystko robimy. Tylko tysięcy podatników. Żeby podatnicy mieli naprawdę nie pod górkę. Staramy się, co możemy robić, ale my mamy przepisy, które nie są od nas zależne i nam też jest przykro, że my musimy podatnikom mówić to, co to nie jest od nas zależne. My robimy wszystko, żeby oni jak najmniej boleśnie przechodzili wszystkie kontrole i wszystko, ale przepisy nie zależą od nas, a my jesteśmy zobowiązani je przestrzegać. Ja jestem w bardzo specyficznej sytuacji, bo mam męża przedsiębiorcę i doskonale dwie strony znam. No to tak? jak pani Mario jest przestrzegany ten przepis i ten przykład, którego użyłem w rozmowie z panem dyrektorem dotyczący czasu, maksymalnego czasu przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie do 3 miesięcy. Dlaczego to jest martwe? Skoro jest napisane czarno na białym. To jest w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Dlaczego interpretujecie to inaczej? Proszę mi powiedzieć. To tutaj muszę się zgodzić z panem dyrektorem, który mówił, że niestety interpretacja jest indywidualna i to ja wiem, że może śmiesznie dla was wszystkich brzmieć, ale są naprawdę tak specyficzne sprawy, nie ma dwóch takich sam spraw. Takich samych spraw. Nie ma, niestety. I to dlatego to się nazywa interpretacja indywidualna i dlatego jeden podatnik może ją wykorzystać. Owszem, my możemy i nie tylko możemy, ale my te wszystkie interpretacje mamy do wglądu. My je naprawdę czytamy i z nich korzystamy. Pani Mario, z całym szacunkiem my naprawdę wszystko robimy, żeby było łatwiej i wam, i nam. I nam jest bardzo przykro, że te przepisy takie są, jakie są, ale musimy ich przestrzegać. Ale jak nam jest przykro, pani Mario, przepraszam. To smutno. Przykro jest, jak się słyszy, że my jakieś takie jesteśmy takie czy owakie. Nie jesteśmy. Nie, ale jeżeli się chodzi o ankietę, to pan, który powiedział, że trzeba podpisywać, kłamie. Naprawdę, nic nie trzeba podpisywać. Są to, rozumiem, że są to ankiety anonimowe. Nie, to wie pani, to jest śmieszne, pani Mario, do pewnego momentu. Przepraszam, że kończę, ale już czeka gość, a wcześniej jeszcze dr Konrad Maj, socjolog, Uniwersytet SWPS. Od dawien dawna Polacy narzekali na rozmaite urzędy i to było takim swoistym sloganem, że to się w tych urzędach dzieje i takie narzekanie na kolejki, na obsługę, wręcz swoistym stereotypem jest tak zwana pani z Urzędu Skarbowego. Natomiast chyba trochę ostatnio jednak to się zmienia i sporo jest takich głosów pozytywnych. Widać, że podobnie jak i inne urzędy w naszym kraju, to również transformacje swoistą przechodzą urzędy skarbowe. No bez wątpienia rosła świadomość, że ten przedsiębiorca, ten podatnik, to on de facto płaci jakieś pieniądze do budżetu, no i powinien być z tego serwisu zadowolony. Chyba już wyszliśmy z takiego modelu, gdzie pracownik Urzędu Skarbowego to był taki swoisty oficer państwowy, który miał wycisnąć z obywatela każdy grosz. Teraz chyba raczej istotne jest układanie dobrej relacji z tym obywatelem, no po to, żeby on też miał takie poczucie, że państwo do niego ściąga jakieś podatki, ale no traktuje go dość poważnie i z szacunkiem. 27 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Michał Borowski, ekspert podatkowy Business Center Club. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Minister finansów, pan Tadeusz Kościński, podczas niedawnej konferencji powiedział: chcę, abyśmy traktowali podatników jako naszych klientów, partnerów. My pracujemy dla społeczeństwa. No, oczywiście nie odbieram panu ministrowi nadziei na stworzenie przyjaznego systemu, ale przyznam, że mam wątpliwości. Z drugiej strony, tak się, drogi panie, zastanawiam, może dla skuteczności całego systemu ten system powinien być opresyjny, a urzędnik groźny i zasadniczy. Wie pan, to troszkę jak z dziećmi, jak człowiek nie przywoła do porządku, no to wyjdą na głowę. Znaczy, zacznijmy może od tych deklaracji, które oczywiście bardzo cieszą, natomiast no, jakby jako z jednej strony doradca podatkowy, z drugiej strony przedsiębiorca, to już takich deklaracji słyszeliśmy wiele, jakby w zasadzie za każdym razem, natomiast oczywiście ważna jest dużo bardziej praktyka, no a ona bywa różna, tak, bo myślę, że jakby nie odbierałbym tym urzędnikom, którzy rzeczywiście naprawdę starają się podchodzić tutaj no z taką życzliwością i tak, profesjonalnie. I miłością, tak, mm-hmm. Profesjonalnie. Oczywiście ten telefon od pani Marii na przykład, urzędniczki skarbowej, tak, był bardzo wiarygodny i przyznam, że troszkę byłem skrępowany, bo ja wierzę, że pani Maria chce dobrze. Znaczy, jakby to jest jedno, oczywiście ludzie są różni, tak, i urzędnicy też są różni, natomiast też musimy jednak pamiętać, i myślę, że to był bardzo słuszny głos, musimy pamiętać o przepisach. Przepisy w ostatnich latach zmieniają się bardzo często. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy nowe przepisy, to nie ma do nich praktyki, prawda, bo jeszcze ani tych interpretacji, o których tutaj była mowa, no nie zdążono wydać, ani też sądy nie zdążyły się pochylić nad ewentualnymi sporami. Mhm. No i w tym momencie bardzo łatwo też o ten spór pomiędzy na pewnym tutaj podejściem urzędnika, a podejściem przedsiębiorcy, więc na pewno te realia są trudne dla obydwu stron. Ale ciekawe, pewnie pan to też zauważa, jak sądzę, że ciekawe, że od lat te podstawowe zarzuty formułowane wobec urzędów skarbowych, całego systemu, są niemalże identyczne, czyli niewiele poprawiamy, skoro bolączki są wciąż te same. Na przykład to, co zauważyła również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie polutowej kontroli w urzędach skarbowych, mianowicie przewlekłe prowadzenie postępowań. Urzędy wielokrotnie przedłużają terminy, choć teoretycznie jest limit czasowy. No i co o tym ma myśleć podatnik, który teoretycznie ma podstawę prawną i wie, że to jest często naciągane? Znaczy, diabeł niestety tkwi w szczegółach, bo te przepisy, które tutaj były dyskutowane, zawierają też pewne wyjątki czy wyłączenia. I na przykład jeżeli mówimy o kontrolach w zakresie VAT-u czy prawidłowości rozliczeń VAT-u, to wcale takich ograniczeń przepisy nie przewidują. Nie ma. Też, mhm. Tak, więc też musimy jakby być tutaj dużo bardziej precyzyjni. Oczywiście kontrole czyli są też różne. Przepraszam, że wrócę do tego, ten limit 3 miesięcy dotyczy na przykład podatku dochodowego? Tak, dokładnie, natomiast też musimy pamiętać no, o tym, w jakiej procedurze jakby została wszczęta kontrola, czy to jest jakby kontrola związana z nadpłatą, czy jednak po prostu weryfikacją prawidłowości rozliczeń. Jakby tutaj no, już nie chciałbym wchodzić w szczegóły wynikające z ordynacji podatkowej i innych przepisów, ale to wcale nie do końca jest tak, że rzeczywiście za każdym razem, jak urząd przedłuża tą kontrolę, to na pewno tutaj jakoś naciąga, czy narusza przepisy, choć oczywiście takich sztuczek też urzędy znają wiele i takim chyba dosyć... No wie pan, Urząd Skarbowy w Sopocie, przywołałem ten przykład, rekordzista, tam postępowanie trwało, kontrola 1195 dni, czyli ponad 3 lata. Dalej jesteśmy w normie? Nie, znaczy ja powiem tak. Oczywiście takich sytuacji no, powinniśmy się wystrzegać, natomiast też pamiętajmy o tym, że rozliczenia wielu podatników, szczególnie dużych, czasem są naprawdę złożone i skomplikowane, więc też no, trudno oczekiwać, że w krótkim czasie zostaną zweryfikowane. Ja bym zwrócił uwagę na inną informację, którą tutaj Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw ostatnio pan Abramowicz. Mhm. Tak, dokładnie, pan Abramowicz, który zauważył i wskazał jakby tendencję, która jest jednak bardzo negatywna z punktu widzenia działania organów podatkowych, to znaczy cały czas wszczynanie postępowań karno-skarbowych po to, żeby no, zawiesić bieg terminu przedawnienia, prawda? No tak, to wiadomo. I takich sytuacji, ja bym bardziej zwracał uwagę na takie sytuacje, no i oczywiście również na te wszystkie skrajne przypadki, gdzie kontrola trwa kilka lat i to na pewno nie jest no dobrze, normalna ale, i pożądana sytuacja. Ale z innej beczki, jeśli pan pozwoli jeszcze, mamy również, okazuje się, problem z decyzjami urzędów skarbowych wydawanych w ramach postępowań po zakończeniu kontroli. Uwaga, co trzecia decyzja, co stwierdził NIK, była podważana w dalszym postępowaniu, w dalszej, następnej instancji, bo okazywało się, że była wydawana z naruszeniem prawa. Czy nie świadczy to przypadkiem o tym, że mamy po prostu gigantyczny problem? Jedna trzecia, przypominam, gigantyczny problem, po prostu kompetencyjny? Znaczy, ja bym do tego dodał jeszcze, choć takiej informacji nie posiadam, ile nawet z utrzymanych decyzji w drugiej instancji nie utrzymało się na etapie sądowym, więc tego też pewnie jeszcze jakaś część tych decyzji upadła, tak? I oczywiście jest to duży problem, on jakby wynika też tutaj z pewnego podejścia tak profiskalnego, chociaż ja zwrócę uwagę na przepisy ordynacji podatkowej, które mówią, że w razie wątpliwości prawnych organ powinien rozstrzygać na korzyść podatnika. Tylko że problem polega na tym, że w tych wszystkich spornych, czy dyskusyjnych, czy trudnych sprawach organ twierdzi, że nie ma żadnych wątpliwości, w związku z tym nie stosuje tego przepisu, no który zgodnie z deklaracjami też tutaj ze strony Ministerstwa Finansów no miał być takim właśnie bezpiecznikiem, no tak, to... prawda, i jakąś tutaj uśmiechem do przedsiębiorstw. Tak, no to słynny punkt zawarty w Konstytucji dla biznesu. In dubio pro tributario. Sprawa martwa. Nie jest dobrze również z interpretacjami indywidualnymi, o czym wspomniał pan dyrektor Aneczko, wydawanymi przez dyrektorów Krajowej Informacji Skarbowej. Wie pan, że potrafią wydawać interpretacje sprzeczne z tymi, które wydawali wcześniej? Tak, wiem. Ale to nie jest żart. To znaczy co, dzisiaj mam poniedziałek, taki pochmurny dzień, a inaczej sobie zinterpretuję. Znaczy, ja bym jednak na ten problem bym spojrzał jakby z dwóch perspektyw, bo oczywiście to jest prawda i to było wielokrotnie również przez Business Center Club wskazywane, że de facto w analogicznych, no bo oczywiście nie tych samych, tak, bo to też jest tutaj istotna kwestia, że na zasadzie dwóch tożsamych stanów faktycznych to pewnie nie ma, chyba że pytałyby się dwie strony tej samej transakcji, no to wtedy można by było mówić o rzeczywiście pełnej tożsamości stanu faktycznego, ale rzeczywiście przy jakby sytuacjach bardzo bliskich, jakby co do których stosujemy te same przepisy, takie sytuacje się niestety zdarzają i nie jest to jakaś straszna rzadkość. To było wielokrotnie jakby zgłaszane i podnoszone tutaj przez przedsiębiorców, przez doradców podatkowych. Natomiast mimo wszystko ja bym jednak tutaj oddał pewien też głos racji i pewną rację temu, że czasem podatnicy jednak nie zauważają, że dwie interpretacje jednak dotyczą nieco innego stanu faktycznego. No i w tym wypadku, choć wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to jest ta sama sytuacja, to ona jednak może być że drobiazgi, nieco inna. Tak, że drobiazgi mogą zupełnie odwrócić sytuację, a tym samym interpretację. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Michał Borowski, ekspert podatkowy Business Center Club, jest państwa gościem. Czy w urzędach skarbowych spotykam się z życzliwością i profesjonalizmem? To pytanie na dziś. Sonda na stronie. Wracamy do telefonów. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Ja troszeczkę chciałam odbiec od takiego urzędniczego tonu, który się pojawił teraz w tej pana audycji. I proponuję taki mały drobiazg. Może ankieta mówiąca o tym, co jest normalne. Bo zadowolenie pana dyrektora na początku najbardziej zbulwersowało, myślę, w stosunku do tej normalności. Parafrazując takie zdarzenie, które miało parę lat temu, jak koleje na Mazurach powiedziały z całym zadowoleniem, tak troszeczkę może jak pan dyrektor, że uruchamiają wagon do przewozu rowerów, a żeby było tak normalnie, to jak okaże się, że jest za mało miejsca do przewozu tych rowerów, to oni zlikwidują jeszcze jedną ubikację. I to tak w kwestii normalności. Jest, może właśnie. Jest rozwiązanie? Okazuje się, że jest. Pan Robert napisał, niedawno zostałem wezwany do Urzędu Skarbowego. Okazało się, że miałem pewne zaległości podatkowe, o których zapomniałem. Urzędniczka pomogła mi wyprostować sprawę, co więcej, wskazała na możliwość odpisu podatkowego, o którym nie wiedziałem, a który pozwolił mi zmniejszyć moje zobowiązanie. Tak więc wszystko chyba zależy po prostu od człowieka. Pani Małgorzato, jeszcze pani dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo, witam jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że w tak krótkim czasie udało mi się dodzwonić ponownie i szybciutko odpowiedź na to pytanie, czy spotykam się z życzliwością. Otóż spotykam się, dzwonię z Ostródy i chciałabym powiedzieć, że Urząd Skarbowy w Ostródzie jest bardzo przyjazny, przynajmniej ja nie spotkałam się z żadnym negatywnym negatywną współpracę. Jestem osobą wynajmującą nieruchomości, prowadziłam własną działalność, gdzie miałam zaległości z tytułu składek, miałam zajmowane konta, miałam kontakt z komornikiem. Również obecnie pracuję w Urzędzie Gminy, gdzie zajmuję się sprzedażą wszelkiego rodzaju nieruchomości i tam mamy do czynienia z naliczaniem podatku różnego rodzaju w zależności od nieruchomości. I kontakt z Urzędem Skarbowym w Ostródzie jest przemiły, przesympatyczny. Udzielane są mi informacje, czy to w sposób telefoniczny, mailowy, również kontakt osobisty. Podobne dobre doświadczenia ma pani Elżbieta pisząca. Od lat mam kontakt z lubelskimi urzędami skarbowymi ze względu na działalność, jaką prowadzę. W biuro rachunkowe z perspektywy czasu widzę bardzo wyraźną zmianę na korzyść. Agnieszka Durlik, Krajowa Izba Gospodarcza. Cudownie. Dobrze. To 3-4 jakby się dało. Jak to było? Może za chwilę wrócimy do tej wypowiedzi. Tymczasem pani Beata. Pani Beato, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja dzwonię ze swojej perspektywy jako księgowa. Mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście jakość obsługi urzędów skarbowych, pracowników urzędów skarbowych poprawiła się znacząco. Natomiast jak mówi powiedzenie, ryba psuje się od głowy i problem wynika raczej od strony Ministerstwa Finansów, gdzie są konkretne wytyczne dla urzędów skarbowych, dla pracowników urzędów skarbowych, którzy stają pod presją. Albo kontrola zakończy się mandatem, albo oni będą mieć problemy, tak? Myślę, że tutaj ten problem jest na tej linii i tutaj wszelkie zarzuty można kierować w stronę Ministerstwa Finansów, bo Ministerstwo Finansów daje takie wytyczne, choćby nawet kwestia Izby Skarbowej Województwa Świętokrzyskiego, która z tego czasu, chyba to było w zeszłym roku, dała takie wytyczne, jak podatników należy kontrolować, czyli bogatych, tak jak pani pan Beato, wcześniej powiedział. Pani pracuje w Urzędzie Skarbowym? Nie, ja nie pracuję w Urzędzie Skarbowym, ja jestem księgową. Ale ma pani takie doświadczenia i taką wiedzę? Mam takie doświadczenia, tak. Mam takie doświadczenia, choćby nawet Urząd Skarbowy w Opocznie, który nie dość, że się pomylił i już nie dochodziliśmy roszczenia, bo już po prostu kwestia mały podatnik w kontakcie z Urzędem Skarbowym nie ma żadnych szans, ponieważ pracownicy Urzędu Skarbowego wszystkie kontrole przeprowadzają w swoim czasie pracy, więc taki mały podatnik ma taką możliwość prowadzić działalność i dostać karę, albo wynająć prawników i sprawa to również nie wiadomo jak się skończy, tak? Więc staję dokładnie przed taką sytuacją. Nie dość, że zgodziliśmy się na przyjęcie kary, to jeszcze jesteśmy teraz ścigani kodeksu karno-skarbowego, a pomyłka po wyroku sądu jest jasna. To Urząd Skarbowy się pomylił, więc... Tak to wygląda akurat w tym przypadku. Pan Andrzej napisał, urzędnicy zwalają cały problem na obowiązujące przepisy. Jednak w każdej firmie, jeśli coś jest źle, to pracownicy wnoszą, proponują zmiany. I uważam, że tłumaczenie urzędników, pisze słuchacz, że nic inaczej się nie da zrobić, nie są uzasadnione. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry. Halo? Witam. Dzień dobry. Krzysztof. Dzień dobry panu. Z Paparzyna. Ja podlegam pod Urząd Skarbowy Chełmno, Kujawsko-Pomorskie i tutaj też chciałem oddać pozytywny głos, bo miałem do czynienia z kilkoma jakby pokojami, z kilkoma sprawami i za każdym razem bardzo pozytywnie byłem obsługiwany i dlatego pozdrawiam Urząd Skarbowy w Chełmie. Jeszcze pan Piotr z nami. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam dzień dobry pana, panu. Witam wszystkich słuchaczy. Dwie króciutkie sytuacje. Rzecz miała miejsce lat temu ze 12, Urząd Skarbowy w Giżycku. Załatwiałem tą sprawę jak zwykle podatków i przyznam szczerze, sprawa była bardzo trudna, wynikała z braku informacji. Spotkałem się z dużą pomocą i w pewnym momencie zwróciłem uwagę pani, że tak wszyscy się tutaj uśmiechają, mówią mi na korytarzu dzień dobry, a nie byłem tam znany, tylko parę razy odwiedzałem, natomiast nie na tyle, żeby wszyscy mnie znali. Wydało się to panu zaskakujące. W związku z tym pan zapytał. No i jaka padła, panią, jaka padła odpowiedź? Padła odpowiedź, a kierownik nam kazał. Ubawiliśmy się obydwoje. Druga sytuacja... Czyli są zalecenia dotyczące życzliwości. Tak, a proszę zwrócić uwagę, było to ze 12 lat temu i do dziś się to tam trzyma. Urząd Skarbowy w Giżycku. Do dziś się uśmiechają. Pan Adam napisał, nie mogę zrozumieć idei interpretacji. Czy przepisy nie powinny być tak napisane, żeby nie było wątpliwości? A może jakoś nienormalny jestem. Jednak... Chwila refleksji dopadła pana Adama, pan Jan. Panie Janie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, serdecznie pozdrawiam pana. Pozdrawiam pana i wszystkich radiosłuchaczy i mój ukochany Urząd Skarbowy z Kartuza. Po prostu wszystkie kwestie zależą od podejścia urzędnika i petenta. Zdarzyło mi się, miałem dwa takie przypadki, kiedy raz przelałem, bo zmieniałem urząd skarbowy i przelałem podatek VAT do poprzedniego urzędu skarbowego. Mhm. Moja pani, która się opiekuje moimi dokumentami i moją firmą, zadzwoniła z pytaniem, co się stało, że tego podatku nie ma. Wyjaśniłem to. Sama zorganizowała przejęcie tych pieniędzy z innego urzędu skarbowego, przesłanie na moje konto, wszystko załatwione. Następna sprawa, kiedy zdarzyło mi się też spóźnić się, po prostu gdzieś tam mi umknęło opłata podatku VAT, też zadzwoniła, zapytała się, co się stało, że nie ma tego podatku. Ja powiedziałem, że już natychmiast go płacę, że po prostu przeoczyłem. Czyli można to załatwić w ludzki sposób. To wszystko zależy tylko od urzędnika, który ma określone podejście i chce się tym zająć. Mm. Nie możemy generalizować, że wszyscy są źli. Ja rozumiem, że są sytuacje uciążliwych klientów, którzy uporczywie uchylają się od różnych rzeczy, ale jeżeli się prowadzi normalną działalność i się działa prawidłowo, to urząd skarbowy też potrafi podejść normalnie. Tak, panie Janie, jak to mawiają, są ludzie ludziska. Ktoś napisał, w 2015 kupiłem mieszkanie. W tym roku urząd skarbowy wysłał mi pismo, że zaniżyłem wartość mieszkania o 20%. Oferty mieszkań o podobnym metrażu w stanie technicznym w 2015 były wyższe o 10%. Urząd skarbowy nie chce mi pokazać, w jaki sposób obliczył wartość rynkową mojego mieszkania. Jeszcze pan Piotr na koniec. Panie Piotrze, krótko witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja bym chciał pochwalić urząd skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim. Od 3 lat prowadzę działalność, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony właśnie miłą obsługą. Miałem 2 kontrole, wszystkie zakończone pozytywnie. Jeżeli jest jakiś błąd, pani prosiła o zrobienie korekty. Także tutaj bardzo pozytywnie wypowiadam się na temat Urzędu Skarbowego, jak i również... Pozdrawiamy i też, przyznam, że mnie bardzo takie głosy po prostu cieszą. Jeszcze krótko, pani Katarzyna. Witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie wiem, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o urzędy skarbowe, bo dzięki Bogu już od wielu lat nie mamy z tym nic wspólnego. Natomiast usiłowałam załatwić ślub w Polsce, ponieważ mieszkam za granicą i ja i mój mąż. Co załatwić, przepraszam, bo nie usłyszałem? Ślub, tak? Ślub w urzędzie cywilnym, tak. Aha. I proszę sobie wyobrazić, że nie mając zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób cała procedura wygląda, usiłowałam się dowiedzieć, jakie są przepisy, jak to wszystko trzeba załatwić, jakie dokumenty i tak dalej, a nas bardzo gonił czas. Po prostu chciałam również uzyskać informacje na ten temat. Ja rozumiem, pani Katarzyno, ale ślubami obiecuję, że zajmiemy się w najbliższym dogodnym terminie. Pozdrawiam panią, pan Grzegorz napisał, ciekawe co by było, gdyby policja miała w różnych miastach inną interpretację kodeksu drogowego. 10 minut do 13. Wojciech Federczyk, dyrektor Państwowej Szkoły Administracji Publicznej. W ramach różnych szkoleń i treningów, które oferujemy osobom czy rozpoczynającym pracę w administracji publicznej, czy też już urzędnikom, czasami nawet z wieloletnim stażem, są między innymi programy szkoleniowe polegające na ćwiczeniu zasad odpowiedniej formuły kontaktu z interesantami, oczywiście w sposób jak najbardziej kompetentny i profesjonalny, jeśli chodzi o stronę merytoryczną, ale również kulturalny i uprzejmy. Nie ma specjalnego egzaminu, który obejmuje akurat tą część szkolenia czy treningu urzędniczego, natomiast z całą pewnością jest to jeden z elementów również, na który zwraca się uwagę w ramach okresowej oceny pracowników administracji, a więc jeżeli w tym obszarze widać jakieś problemy czy deficyty, stąd właśnie nasze szkolenia również dla już pracujących urzędników, na które można zgłosić się samemu, bądź też może skierować swojego pracownika dana instytucja. 8 minut do 13:00. Ponownie raz jeszcze na antenie. Pan dyrektor Dariusz Anećko, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Witamy pana, panie dyrektorze. Witam, panie redaktorze. I ponownie ekspert podatkowy, pan Michał Borowski, BCC. Witamy również. Witam. Na pytanie, czy w urzędach skarbowych spotykam się z życzliwością i profesjonalizmem, 38% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 62% odpowiada, że nie. Także, panie dyrektorze, jeszcze chyba jest sporo do zrobienia w urzędach skarbowych, prawda? Panie redaktorze, robimy bardzo dużo, już jest bardzo dużo zrobione, bardzo dużo. Pracujemy dalej nad tym, żeby ta obsługa ciągle się poprawiała, żeby była jak najlepsza, żeby nasi podatnicy byli jak najbardziej zadowoleni. jest to obopólna korzyść dla urzędów, urzędników i również dla podatników przede wszystkim. Prawda? Jasne. Panie dyrektorze, słuchacze między innymi pytają, kiedy zrezygnujemy ze wszczynania postępowań na podstawie anonimów, bo można donieść na przykład na sąsiada, często w absurdalnej sprawie, podpisać życzliwy, no i to uruchamia działania urzędników. A może nie zrezygnujemy, bo to jednak przydatne. Nie. Anonim nigdy nie jest powodem wszczęcia postępowania. Postępowanie się wszczyna po wcześniej przeprowadzonej analizie, zebrania materiałów, którym posiadany jest urząd, jeśli jest taka potrzeba wszczęcia, ale raczej preferujemy taką metodę kontaktu z podatnikiem. Jeśli mamy uwagi, prosimy go o kontakt, wyjaśniamy sprawę i staramy się to zrobić bez wszczynania postępowania. Rozumiem. To jest najtańszy sposób, żeby i najmniej chyba też stresujący i zajmujący czas dla podatnika. To ja mam, przyznam, troszkę inne doświadczenia i inne informacje. Pan Michał Borowski, mamy rozpoznany problem, bo przecież dyskutujemy o różnych sprawach od lat. Dlaczego nad tym wszystkim nie panujemy? Dlaczego tak ciężko nam idzie? Dlaczego materia jest tak trudna? Kto powinien, kto mógłby zapanować nad całym systemem, pana zdaniem? Nie, myślę, że to jest... Pan Michał Borowski, jeśli pan pozwoli, pan... Bardzo proszę. Znaczy to na pewno nie doradcy podatkowi, ani nie przedsiębiorcy, tylko to rzeczywiście jest bardziej pytanie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czy podległych mu organów, czy do ministra finansów. Natomiast ja bym powiedział, że z jednej strony te statystyki jakby oddają rzeczywistość, tak? No i po prostu trzeba się nad nimi pochylić, pracować dalej. Natomiast na pewno też trzeba oddać jednak administracji skarbowej, że jakby pracuje nad sobą i nad tutaj poprawą tych relacji, aczkolwiek myślę, że cały czas jeszcze wiele rzeczy przed nami, wiele pracy również przed urzędnikami, ale tak jakby nikt tutaj z dnia na dzień po prostu takiej cudownej recepty nie ma i ona nigdzie nie zadziałała. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę, jeżeli już mówimy o tym aspekcie szkolenia urzędników, który jest bardzo ważny, również na to, żeby być może większy nacisk też położyć na to, żeby oni bardziej rozumieli specyfikę działalności przedsiębiorców, prawda? Przedsiębiorcy działają w różnych branżach, mają różną skalę działalności. To są często już firmy międzynarodowe, prawda, które nie tylko działają na rynku polskim. I tutaj jakby to zrozumienie, czy ta specjalizacja też urzędników, która powoli też szczególnie w tych dużych urzędach występuje, ona byłaby bardzo, bardzo wskazana, bo to będzie prowadziło rzeczywiście do tego lepszego zrozumienia i podejścia partnerskiego. Michał Borowski, BCC, dyrektor Dariusz Aneczko, Ministerstwo Finansów. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, za wyjaśnienia, za rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Jutro, proszę państwa, piątek, po 16:00 oczywiście nasza świąteczna trójkowa licytacja. Przypomnę, że cały czas, przez cały tydzień można pomagać Fundacji Świętego Mikołaja, wysyłając SMS-y 7545, SMS-y o treści pomoc. Po 16:00 jutro obecność obowiązkowa. Kłaniam się. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. W mojej pracy często słyszę pytanie. Co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie. Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.